kendisine verilen müjdenin kötülüğünden dolayı kavminden gizlenmeye çalışır. O çocuğu utanç içinde yanında mı tutsun? Yoksa toprağın gömsün? Dikkat edin! Verdikleri hüküm ne kadar kötü.